Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 grudnia, jest 23. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, jak zakończył się dramat zakładników przetrzymywanych w Sydney, śledztwie w sprawie podpalenia ośrodka gospów w podskierniewickim Makowie i odznaczeniach dla muzyków Budki Suflera. Wspaniałe, niezwykłe zaskoczenie. Ale najpierw w Sydney policyjną obławą i śmiercią trzech osób zakończył się wieczorem trwający 16 godzin dramat 17 zakładników przetrzymywanych przez uzbrojonego mężczyznę w kawiarni. Jednym z zabitych jest napastnik, 4 osoby zostały ranne. Nie wiadomo, czy 2 zabite osoby zginęły w ogniu krzyżowym, czy z ręki napastnika. W tej sprawie ma być dochodzenie. Nieznane są też motywy działania 50-letniego uchodźcy z Iranu, bo to on wziął zakładników. Man Haron Moniz w przeszłości był skazany za pisanie nienawistnych listów do rodzin poległych za granicą żołnierzy oraz oskarżony o napaści na tle seksualnym i pomoc w zabójstwie swojej żony. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod kątem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Prawdopodobnie jutro usłyszy zarzuty mężczyzna podejrzany o podpalenie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Makowie koło Skierniewic. Zginęła 40-letnia kobieta, inna pracownica ośrodka trafiła do szpitala. Jej stan jest bardzo ciężki. O tym, co do tej pory ustalono, nasza reporterka. Do pomieszczeń gminnego ośrodka pomocy społecznej w Makowie w godzinach popołudniowych wszedł 62-letni mieszkaniec pobliskiego Słomkowa, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach Tadeusz Zwoliński. Osoba z zewnątrz weszła do ośrodka i wrzuciła prawdopodobnie jakąś substancję palną. Po zniszczeniach widać, że była bardzo wysoka temperatura w środku. W pomieszczeniach przebywało 5 kobiet, 3 z nich zdołały uciec przed ogniem na dach budynku. 2 osoby, które przebywały w tym pokoju bezpośrednim, gdzie został ten ładunek wrzucony, w stanie ciężkim, jedna osoba nie przeżyła. Maków to niewielka miejscowość pod Skierniewicami. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, co się stało. To były takie dobre ludzie. Takie rzeczy się dzieją, naprawdę. Coś okropnego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania informuje, że sprawca korzystał wcześniej z pomocy społecznej. Wysoce prawdopodobne jest, że w ostatnim okresie nie zostało mu przyznane świadczenie i to było powodem agresji z jego strony. 62-latek, który podpalił urzędników, został zatrzymany do dyspozycji prokuratury, która prowadzić będzie postępowanie pod kątem zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Prokuratura Okręgowa w Warszawie jeszcze raz przyjrzy się rozliczeniom podróży poselskich Radosława Sikorskiego. Prokurator generalny Andrzej Seremet rekomenduje, by wszcząć śledztwo. Dlaczego o tym Tomasz Majka? Prokuratura Generalna uznała, że decyzja Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście podjęta wiosną tego roku, aby nie wszczynać postępowania w sprawie rozliczeń podróży marszałka Sejmu, była przedwczesna i postępowanie należy rozpocząć. Prokurator oceniał tę sytuację tylko pod kątem ewentualnego zaistnienia przestępstwa urzędniczego, natomiast w ocenie prokuratora generalnego należy w szerszym kontekście zbadać tę sprawę. Tłumaczył rzecznik prasowy prokuratora generalnego Mateusz Martyniuk. Prokuratura Okręgowa przypomina jednak, że stanowisko Andrzeja Seremeta nie jest dla nich wiążące. Rzecznik prokuratury okręgowej Przemysław Nowak dodawał, że prowadzi ona postępowanie sprawdzające w sprawie innych zawiadomień złożonych w listopadzie. Między innymi w piątek wysłaliśmy do szefa Biura Ochrony Rządu pismo z prośbą o nadesłanie do prokuratury informacji, czy w latach 2009-2013 minister spraw zagranicznych rezygnował z ochrony BOR-u. Prokuratura bada też sprawę urodzin ministra Sikorskiego w Pałacyku MON-u. Tomasz Majka, Polskie Radio. Pojawienie się pociągów Pendolino w nowym rozkładzie jazdy spowodowało to, że na kilku liniach kolejowych pociągi kursują rzadziej. Na przykład na centralnej magisterii kolejowej pociągi jeździły co 5 minut, teraz kursują co kwadrans. Przyczyną jest niewystarczająca moc podstacji zasilających sieć trakcyjną i bardzo duży pobór prądu przez jadące 200 km na godzinę Pendolino, mówi Stanisław Biega z Centrum Zrównoważonego Transportu. Po prostu zabraknie mocy w podstacji, żeby utrzymać tak mocny skład. Podstacja trakcyjna może ulec wyłączeniu. Rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec uważa, że wszystko jest w porządku i zasilanie sprosta obciążeniu przez pociągi Pendolino. Pociągi często się mijają. Również mijają się składy Pendolino. Nie powoduje to żadnych utrudnień w kursowaniu pociągów. Jednak na kolei są problemy z zasilaniem, przyznaje dr Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Pociąg Pendolino ma moc 6 MW. Jeżeli kilka takich składów wyjechało jeden za drugim, bądź mijałyby się na trasie, to siłą rzeczy pobór mocy zaczyna osiągać takie wartości, że do 200 czy 230 km na godzinę potrzebujemy silnego wzmocnienia układu zasilania. Problem polega na tym, że w naszym kraju używa się w sieci trakcyjnej prądu stałego, który wymaga bardzo dużych mocy podstacji. Większość krajów europejskich już dawno przeszła na prąd zmienny. I jeszcze w tym serwisie odznaczenia dla muzyków Budki Suflera. Wszyscy otrzymali od prezydenta Bronisława Komorowskiego krzyże kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski. Perkusista Tomasz Zeliszewski mówi, że tego się nie spodziewał. Wspaniałe, niezwykłe zaskoczenie. Trudno było sobie napisać lepszy scenariusz, ale to nie my jesteśmy autorami. To na pożegnanie, bo Budka Suflera po 40 latach schodzi ze sceny. To była decyzja bardzo trudna, przyznaje wokalista Krzysztof Cugowski. Ale myślę, że absolutnie była decyzja właściwa. W Lublinie muzycy zagrali ostatni w historii zespołu koncert. Wśród gości specjalnych był prezydent z małżonką. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Grały z mistrzyniami olimpijskimi i nawet były bliskie sprawienia niespodzianki. Do przerwy przynajmniej. Wygrywały 15-11. Jednak po 60 minutach gry Polki musiały uznać wyższość Norweżek i przegrały 24-26. To kolejna porażka reprezentacji piłkarek ręcznych na Mistrzostwach Europy. Ale nasze dziewczyny nie miały sobie zbyt wiele do zarzucenia, mówi Monika Stachowska. Powalczyłyśmy, możemy być z siebie zadowolone. Nie przegrałyśmy z byle kim. Jest to mój faworyt, jest to mój typ, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy. No szkoda, bo fajnie byłoby urwać punkty. Aleksandra Zych wierzyła w zwycięstwo, a teraz jest już myślami przy ostatnim meczu. Mi osobiście bardzo boli ta przegrana, ponieważ już tak naprawdę wierzyłam w to zwycięstwo. Przegrałyśmy w drugiej połowie i zostaje nam pojutrze ostatni mecz. No i mam nadzieję, że zakończymy ten turniej zwycięstwem. Polki pojutrze zagrają z Rumunią. Jest o co grać. Jeśli wygrają, zajmą 11 miejsce, ostatnie dające rozstawienie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rozstawiona podczas dzisiejszego losowania była Legia Warszawa. Dzięki temu miała trafić na słabszego rywala w 1/16 Ligi Europy. Mistrz Polski trafił na Ajax Amsterdam, w którym gra napastnik reprezentacji Polski Arkadiusz Milik. Losowanie ocenił kapitan Legii i Wicar Doliak. Wielki klub, który nie jest aż na takiej fale jak kiedyś. Taki zasięgu przeciwnik, z którym będziemy mogli walczyć jako równy z równym i zobaczymy. Pierwszy mecz odbędzie się 19 lutego, rewanż tydzień później. Rozlosowano także parę Ligi Mistrzów. W najciekawiej zapowiadających się spotkaniach Paris Saint-Germain zagra z Chelsea Londyn, Manchester City z Barceloną, Juventus Turyn z Borussią Dortmund, a Szachtar Donieck z Bayernem Monachium. Pierwsze mecze w lutym. Także w lutym do gry wrócą piłkarze w Ekstraklasie. Dzisiaj pożegnali się z rozgrywkami ostatnim meczem 19 kolejki. Piast Gliwice pokonał 1-0 Pogoń Szczecin po golu Kamila Wilczka. Także w lutym spore emocje czekają kibiców tenisa. W Pucharze Konfederacji Polska zagra z Rosją. Naszą najmocniejszą bronią jest oczywiście Agnieszka Radwańska. Krakowianka nie wyklucza także gry w grze deblowej przeciwko Rosjankom. Cenne uwagi przekaże zapewne Martina Navratilova, która dołączyła do teamu Radwańskiej. Debla gra mało, nie da się ukryć kulat, a raczej skupiam się tylko na singlu, więc faktycznie jeżeli na Fed Cupie dojdzie do wyniku 2-2, to jeżeli do takiego meczu dojdzie, deblowego właśnie, to myślę, że tutaj ona tym bardziej może dać wiele, wiele rad. Mecz z Rosją odbędzie się 7 i 8 lutego w krakowskiej hali Arena. Zwycięzca zagra w półfinale z lepszym z pary Niemcy-Australia. Jutro raczej chmury, choć powinno pojawiać się też słońce. Miejscami będzie padał słaby deszcz od 1 do 4 stopni na północy kraju i od 4 do 8 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. robisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. Wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Filmowcy od dawien dawna mają swoje Oscary, a także kilka innych figurek i figurynek, ale w powszechnej świadomości ten Oscar to jest dopiero coś, mimo że światowe kino traktuje nieco po macoszemu. Muzycy natomiast mają swoje gramy, które także długo jazz traktowało po macoszemu, ale to się już nieco zmieniło. Wiemy o tym choćby od czasu, gdy Włodek Pawlik po raz pierwszy w naszej historii zdobył to wyróżnienie. Dzisiaj gramy to wielki honor, niegdyś bywało inaczej i niektóre stare werdykty mogą budzić nawet uśmieszek zażenowania. Ale i teraz kapituła miewa swoje narowy i upodobania. Lubi wręczać nagrodę tej samej osobie dwa albo i więcej lat z rzędu. Ma swoich ulubieńców, jak na przykład Chick Corea, a jeśli Corea coś nagra wespół z Garym Bartonem, to już statuetka murowana. Swego czasu faworytem był Bill Evans, który jednak niczego nie dostał za swe pierwsze cztery arcydzieła z udziałem Scotta LaFaro. Wyprzedzali go wówczas Jonah Jones czy Henry Mancini, ale do tego jeszcze wrócimy. Jazzowe gramy za jazzowy album roku po raz pierwszy przyznano w 58. No i jak gramy, to gramy. Po co tyle gadania? Thank you. Count Basie, jego legendarny już album Atomic Mr. Basie i pierwsza nagroda Grammy z 1958 roku za najlepszą jazzową płytę. Szczerze mówiąc, w pierwszej chwili nie byłem pewien, czy o nią właśnie chodzi, bo nagroda przypadła za album nazwany po prostu Basie, ale przypomniałem sobie, że ten nagłówek Atomic dopisano dopiero później, z racji równie pamiętnej, niesamowitej okładki. Ten album nagrano wprawdzie pod koniec 1957 roku, ale pamiętajmy, że nagrody przyznawane są za rok ubiegły, a nawet bywa, że i starsze, bo nie data nagrania, a wydania się liczy. Żeby jeszcze bardziej zamieszać w głowach, to co słyszeliśmy to Grammy 58, ale ogłoszono ją na początku 1959 roku i niektóre listy traktują ją jako Grammy 59. No, tak więc mamy Grammy 58, ale tego samego roku przyznano i drugą statuetkę dla największej indywidualności. A tę pierwszą indywidualistką została Ella Fitzgerald za album Ella Sings the Duke Ellington Songbook. Nawiasem mówiąc, z akompaniamentem całej pana Ellingtonowskiej orkiestry, ale wielkiego Duke'a już ten laur nie obejmował. No to posłuchajmy i tej płyty, a ponieważ album jest podwójny, a utworki króciutkie, więc niech będą dwa na raz. There's no one down in Dixie who can take me away from my hot Harlem. Harlem has those southern skies, they're in my baby's smile. Idolize my baby's eyes and classy uptown style. If Harlem moved to China, I know of nothing finer than to stow away on a plane someday and have them drop me off in Harlem. Uptown style. If I hover to China, I know of nothing finer than to stow away on a plane someday and have them drop me off in Harlem. Here, down here, and do here. If Harlem moved to China, I know nothing finer than to be in Harlem. Ella Fitzgerald i orkiestra Duke'a Ellingtona. Drop Me Off in Harlem i Daydream. Za tę płytę Ella dostała statuetkę Grammy dla największej jazzowej indywidualności. No i zgodnie z tendencją, o której już wspomniałem, otrzymała ją także rok później za płytę Ella Swings Lightly. Wtedy jednak sensacją była główna nagroda za płytę I Dig Chicks, a zdobywcą był trębacz Jonah Jones. To kontrowersyjna postać, bardziej należąca do świata rozrywki, choć należy oddać i sprawiedliwość. Jones był więcej niż dobrym swingowym trębaczem. Odbył staż w kilku znakomitych orkiestrach, ale po utworzeniu własnego kwartetu dbał już głównie o popularność i był przez jazzowe środowisko raczej odrzucany, z dużą dozą przesady. Przypomina to także karierę saksofonisty Earla Bostika, o którym również mawiano ten zakuty rock'n'rollowiec, a nawet szczerze mówiąc trochę brzydziej, ale od którego niejeden jazzman mógł się wiele nauczyć. Między innymi uczył się i John Coltrane. Wiemy już więc, kto wygrał, a popatrzmy, kto dostał w ucho. W tym samym czasie powstaje tak pamiętna płyta jak choćby Davisowskie Kind of Blue Milesa Davisa. Swe arcydzieła nagrywali Rollins i wspomniany już Evans, Ornette Coleman czy wreszcie John Coltrane, który zresztą nigdy w życiu nie dosłużył się żadnej gramy. No i kolejny 60. rok też jeszcze przynosi małego kaca. Główną nagrodę zgarnął pianista André Previn za płytę West Side Story. To przynajmniej był przyzwoity jazzman, choć niejednemu mimo wszystko ustępował. Natomiast w nowo powołanej kategorii duży zespół jazzowy triumfował nie kto inny jak Henry Mancini. Owszem, to wspaniała postać, ale chyba troszeczkę nie z tego kręgu. Słuszniej należały mu się późniejsze Oscary. Dodajmy, że w tym roku Horace Silver pomnaża swoją złotą kolekcję płytą Horoscope, Jested wypuszcza swą pierwszą znakomitą płytę, Coltrane akurat nagrywa My Favorite Things. Efektownie debiutuje też Big Band Jerry'ego Mulligana. Działa i Quincy Jones, i Cannonball Adderley, Messengersów już nie wspominając razem z Shorterem. Słowem jest w czym wybierać, a tutaj Previn i Mancini. Wreszcie pozytywna jaskółka. Kolejna nowa kategoria, najlepsza jazzowa kompozycja i Tona właśnie wpada w ręce Gila Evansa i Milesa Davisa za płytę Sketches of Spain. Żeby było śmieszniej, Davis do żadnej z tych kompozycji ręki nie przyłożył, ale skoro obydwu panów nie pogłaskano za to, co zrobili, to dobrze, że choć w ogóle pogłaskano. Thank you. Solea, orkiestra Gila Evansa i Miles Davis w roli jedynego solisty. To mogła być płyta roku, ale przegrała z Mancinim. Mówi się trudno. Gramy przyznano za kompozycję, odczytując jednak autorów niezbyt precyzyjnie. Davis żadnego autorstwa na tej płycie nie zaliczył. Evans i owszem częściowo, między innymi ten utwór Solea wyszedł spod jego pióra. Jadąc dalej w lata 60., werdykty wydają się już trochę bardziej kompetentne, ale nie bez zastrzeżeń. Całe lata 60. to wspaniały rozwój jazzu. każdy ambitny muzyk starał się, jeśli nie rozwinąć, to choćby wzbogacić stare reguły. Shorter, Hancock, Larry Young, Mingus, Dolphy, Joe Henderson czy Woody Shaw. Żaden z nich żadnej gramy wówczas nie otrzymał. Jury wyraźnie miało tradycyjny gust, żadnej awangardy do wiadomości nie przyjmowało, nawet tej łagodniejszej. Przyszłość jazzu chyba raczej wiązali z bossanową, stąd dwie statuetki dla Stana Getza. Pierwsza za album Desafinado, druga za spółkę z Gilberto. Trzeba przynajmniej przyznać, że to rzeczywiście piękna i przejmująca muzyka. Thank you. O grande amor. Stan Getz, saksofon tenor, João Gilberto, wokal i, jeśli się nie mylę, przy fortepianie Antonio Carlos Jobim. Jeszcze w 1961 roku, ale i tak ze spóźnionym zapłonem, rozdawcy gramy dostrzegli Cannonballa Adderleya, choć tylko kątem oka. Chodzi o płytę African Waltz, nagraną przez Big Band Cannonballa i przez niego firmowaną, ale tak naprawdę zespołem dyrygował Ernie Wilkins, a aranżację przygotowali tenże Wilkins i Bob Brookmeyer. Sam lider ograniczył się do solówek. Nagrodę jednak przyznano za kompozycję, tę tytułową, a więc triumfatorem z przypadku został niejaki McDermott. Cannonball żadnego pożytku z tego nie miał, bo jak na złość, w tym właśnie utworze nie ma żadnych solówek. Tym niemniej posłuchajmy. To była nagrodzona statuetką Grammy tytułowa kompozycja McDermotta z płyty African Waltz. Firmowanej wprawdzie przez Cannonballa Adderleya, ale lider w tych zaszczytach formalnie nie uczestniczył. Zaszczyt spadł na niego dopiero 6 lat później, w 1967, dzięki przyznaniu głównego trofeum płycie Mercy, Mercy, Mercy. Oczywiście chcielibyście posłuchać tego tytułowego utworku, ale wówczas już po raz drugi z rzędu pozbawiłbym Cannonballa solówki, więc lepiej niech już będzie utworek o tytule Fun. Cannonball Adderley, saksofon alt, Nat Adderley, kornet, Joe Zawinul, fortepian, Victor Gaskin, bas i Roy McCurdy, perkusja. Once again, ladies and gentlemen, let's swing with Cannonball Adderley and the quintet.